بسم الله الرحمن الرحيم. والعاتيات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا. صدق الله العظيم. سوره مبارکی عادیات از جمله سوره های مکی است. دارای 11 آیات یک رکوع. در ترتیب مصحفی صدم سوره است. و در ترتیب نزولی 14 سوره است بعد از سوره مبارکی العصر نازل گردیده. موضوع سوره بیان عظمت مجاهدین است که به خاطر اعلای کلمت الله، به خاطر گسترانیدن حکومت الله مبارزه میکنند. بسم الله الرحمن الرحیم. مجموعه سوره مجموعه حروف کلمه سوره 40 و مجموعه حروفش 363 می باشد. بسم الله الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا، قسم به اسبان دونده. دونده نفس زنان که به میدان جهاد به پیش می روند. فالموریات قدحا، و قسم به اسبانی که آتش برآوردن از نعل. فالمغیرات صبحا، پس قسم به غارت کنندگان هنگام می صبح که یورش می برند به صفوف دشمن. فاثر نبیه نقعن، پس برانگیختن به آن غبار که در نتیجه به دشمن تاختن. فوسط نبیه جمعن، پس در آمدن در آن وقت در میان سپاهان دشمن. والعادیات ضبحا، ایره به مجاهد ترجمه بکو. سوگند به آن یورش کرده، به آن یورش کردن سرشار از خشم که نفس زنان یورش میبرند بر صفوف دشمن. والعادیات ضبحا، سوگند به آن یورش کردگان سرشار از خشم که نفس زنان بر صفوف دشمن یورش میبرند. فالموریات قدحا، و سوگند به آن آتش افروزان که در نتیجه یورش بر دشمن آتش میکشند و آتش بارانشان میسازد. فالمغیرات صبحا، و سوگند به آن غارت آورندگان صبحگاهان که در نتیجه آن بر دشمن تاختند. فاثر نبیه نقعا، و در اثر این غارت و یورش میدان نبرد را به طوفان از گرد و غبار مبدل ساختند. و با آن یورش غبارین در میان جمع دشمن فرود آمدند. فوسط نبیه جمعا، نتیجه چیست؟ ان الانسان لربه لکنود، مسلما انسان در برابر نعمت های پروردگارش لکنود ناسپاس و بخیل است. انسان در برابر نعمت های الله چی است؟ ناسپاس و بخیل است. بزرگترین نعمت چیست؟ دین. بزرگترین نعمت چیست؟ که دین را به دیگران معرفی بکنی. بزرگترین نعمت چیست؟ که از دین دفاع بکنی. ان الانسان لربه لکنود، مسلما انسان در برابر نعمت پروردگارش بسیار ناسپاس است. آخرترین چیزی که در او میاندیشه دین است. کل پلان بر خود تعیین میکنه میکنه میکنه، اگر وقت ببونه باز گپ از دینم میزند. و انه علی ذلک لشهید، و به حق خود او به این ناسپاسی گواه است. هر کدام ما که پرسان بکنیم گواه هستیم یا نیستیم؟ الله این تو دید. چیزی که الله میگه امور میبینه. انسان خودش به این ناسپاسی چی است؟ گواه است. خصوصا یک بار که از افغانستان بیرون برای بعد عظمت از دین میفهمید، تعجب بکنید که یا الله چه وحشتی است، چه وحشتی است، چه بی اخلاقی است، چه درندگی است. در دیگه جای از نظر ظاهری تو میگه این امنیت، بعد از نظر فحشا ببینی، بی عدالتی ببینی، ظلم ببینی، تعجب بکنید که خدا این است. حماقت و رزالت را ببینی، انسان میره به گاو سجده میکنه. بخی ضروری است که یک بار هم برین، خب این ضروری است. اونجا که برین دیوانگی مردم با وطن میگه که این احمق. جایی بری که در اروپا زن لوش پیش رویت میاد، خیرت خوب باشه، هیچ تعجب بکنی که احمق ای رسای کن ای چرا ای رقم است. یک وحشتی که عدالت و حریت و انسانیت و که باید یک انسان داشته باشد کاملا از دست میده، کاملا از دست میده. نه خانه وجود دارد، نه امنی وجود دارد. بعد میفهمی که چه ارزش را الله برای ما داده، چه دینی به ما داده. پدر میمرد به بچه تلفن میشه، چی کنم پدرت؟ زمین بخر. ولی نمیتونه. خیلی چی کنمش بسوزانش با دکوره مندازش. بس یک آتش میشد پدر میره پشت کارش. این تو یک حالتی هست. باز میبینی که ریسفید آدم هست. لیلیه دارن. چی گفه هست؟ کسی او را نگاه نمی کند. فرزند او را نگاه نمی کند. سنو او را نگاه نمی کند. او دولت مجبور شده با او عدالت به خاطر عدالت جور نکده. مجبور شده از این چی جور بکنه؟ در جوانی خود از پیش پول گرفته. در روز بر صاحب زایدی خوب برش قبول کرده. از این خاطر مجبور جای برش بده. بناهن یقیناً که انسان در برابر از این نعمت بزرگ که اسلام است بسیار ناسپاس است. این باید به دیگر داده شود و دیگر باید مسلمان شود. و هر کسی که مسلمان شده اروپا میفهمین با ما چی گفتن؟ با ما امیره میگه که الله که شما سخت محاسبه میکنه. چرا شما این دین نرسانیدین؟ چرا به این دین دعوت نکردین؟ هر انسانی که میمرد و کافر میمرد در حقیقت میگه ملامتش تو است. و انه لحب الخير لشديد و مسلما آدمی و انسان به دوستی مال علاقه شدید دارد. کل گپ به مال است. چرا دعوت نمی کنی؟ ولی صاحب مال چطور میشه؟ چرا جهاد نمی کنی؟ ولی صاحب پیسه و خانه و بلند منزل چطور میشه؟ ورنه حقایق معلوم است. افلا یعلم اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمیداند وقتی که برانگیخته شود آنچه در قبر هاست؟ اذا بعثر ما فی القبور. آیا نمیداند وقتی که برانگیخته شود آنچه که در قبر هاست کلش بلند شود و حصل ما فی الصدور و ظاهر کرده شود آنچه که در سینه هاست ایره خو میداند ان ربهم بهم یومئذ لخبیر به حق پروردگار ایشان که پروردگار به ایشان در چنین حالت و در چنین روزگار لخبیر خوب آگاه است. الله خوب آگاه است که موقعیت تو چیست. سوره مبارکه ارشادات برای ما پیشکش میکند. اول ترغیب به جهاد و اعداد برای جهاد. اول جهاد بکن و زمینی جهاد باید مساعد بکنی. آمادگی برای جهاد باید داشته باشی و تو باید این دین را به دیگران برسانی. بیان حقیقتی که انسان ناسپاس است مگر آن که ایمان آورد و عمل صالح بکند و دعوت و دفاع از دین بکند. سوم اینکه انسان مال را بسیار دوست دارد و کنترل کننده از این مال ایمان و عمل صالح است. مال را چطور کنترل میکنی که ایمان داشته باشی و عمل صالح داشته باشی. چهارم ایمان به عقیده بحث بعد الموت خام خازنده میشن و الله به هر انسان خوب علم دارد.